हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? 14वां भाग। मेचनिकोव ने बैक्टीरिया खाने वाली सफ़ेद कोशिकाओं को फाइगोसेटिस नाम दिया। यूनानी में फाइगोसेटिस का मतलब होता है कोशिका खाने वाला। साथ साथ सफ़ेद कोशिकाएं शरीर को उसके बेकार हिस्सों से भी छुटकारा दिलाती है। उदाहरण के लिए, कुछ सफ़ेद कोशिकाएं उन बूढ़े और टूटने वाली लाल कोशिकाओं को सोख लेती हैं। एहर्लिक और मेचनिकोव को सफ़ेद कोशिकाओं पर किए शोध और आरोग्य के अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए 1908 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जब किसी गुब्बारे या कार के टायर में पंचर होता है तो उसमें से सारे हवा बाहर निकल जाती है। जब गर्म पानी की रबर की बोतल में पंचर होता है तो उसमें से सारे पानी बह जाता है। पर जब शरीर का कोई हिस्सा कटता है तो उसमें से भी रक्त बाहर निकलता है, परंतु थोड़ी देर बाद रक्त का बहना बंद हो जाता है। अगर शरीर बहुत बुरी तरह से जख्मी ना हुआ हो तो कुछ देर बाद खून बहना बंद हो जाता है और वहाँ एक थक्का या क्लाट बन जाता है। यह क्लाट इस प्रकार बनता है, रक्त में फिब्रोजिन नाम का प्रोटीन घुला होता है। जब शरीर कटने के बाद खून हवा के संपर्क में आता है तो फिब्रोजिन के ढांचे में कुछ बदल होती है और वो फिब्रोजिन से फिब्रिन में बदल जाता है। यह फिब्रिन घोल में नहीं रहता और लंबे धागों के रूप में बाहर आता है जो लाल कोशिकाओं को फंसाता है। इससे जख्म के बाहर एक सूखी पपड़ी बनती है और उससे त्वचा के ठीक होने तक खून निकलता बंद हो जाता है। क्लाटिंग का अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों ने एक बात पर अचरज हुआ, जब शरीर के कटे हिस्से से रक्त बहता है तभी क्लाटिंग क्यों होता है? जब रक्त शिराओं में खून बहता है उस समय क्लाटिंग क्यों नहीं होता है? क्लाटिंग के संबंध में हमें और तब पता चला जब 1842 में फ्रेंच वैज्ञानिक एल्फर्ट डोहने ने रक्तधारा में एक अन्य प्रकार के वस्तु के तैरने का उल्लेख किया। 1882 में इटालवी डॉक्टर गुइलियो सिजेर बिट्सोर्टे सरो ने रक्त में सामान्य रूप से पाए जाने वाली एक अन्य चीज़ का अध्ययन किया। इसका क्लाटिंग के साथ कुछ संबंध था। उसने इन चीज़ों को प्लेटलेट्स का नाम दिया क्योंकि उनका आकार छोटी तस्तरियों या प्लेट्स से मिलता जुलता था। उनका नाम थ्रोम्बोसाइटस था, जिसका यूनानी में मतलब होता है थक्के बनाने वाली कोशिकाएं। दरअसल प्लेटलेट्स सामान्य लाल कोशिकाओं से भी छोटी होती हैं। दो प्लेटलेट्स को सटाकर रखने से उनका व्यास एक लाल कोशिका के बराबर होगा और 8 प्लेटलेट्स का मिलकर भार एक लाल कोशिका जितना होगा। सफ़ेद कोशिकाओं की तुलना में प्लेटलेट्स की संख्या कहीं अधिक होती है। प्लेटलेट्स की कोई नाभि नहीं होती है और वे लाल कोशिकाओं से भी ज़्यादा नाजुक होती हैं। वे केवल 9 दिनों तक जीवित रहती हैं और उसके बाद में उनका क्षय होता है और फिर उन्हें ठिकाने लगाना होता है। पर साथ साथ नए प्लेटलेट्स का निर्माण लगातार जारी रहता है।